چیرته ده چې کله هغه کسانو مکمل سرکشی وکړه الله تعالی په مخ ځمکه باندې کافر پرې نه کړو. هغه کسان بچ شو چې کوم کسان د نوح علیه السلام سره په جوړی کې ناست نور کافران الله تعالی ټول ختم کړل ځمکه د کافرانو نه خالی کړه. الله تعالی وایي زه داسې نه کوم چې کله دا کسان د دې ګناه کفر او شرک د وجه نه سمدستي نیسم کله داسې کولی بیا به څوک پاتې شوي نو. خو ځان له خبره ده چې د هر یو ګناه لپاره الله تعالی د ګناه د سزا لپاره یو وخت مقرر کړی دی. هغه وخت چې کله راشي الله تعالی په هغه موقع باندې هغه کسان دا سزاګانې ورکوي. ځان له خبره ده که د مؤمن نه چرته ګناهونه کیږي دا الله تعالی د سره دا احسانات دي چې دنیا کې د باندې کوم مصیبتونه او تکلیفونه راولي الله تعالی هغه مصیبتونه او تکلیفونه سره د ګناهونه د دننه لري د داغه ګناهونه خامخا د دننه لري کیږي. کافر دی هغه په کفر او شرک په دې تورو کې روح کې پروت وي کده دې هغه ونځي نو یا په الله تعالی دنیا کې د لا سزا ورکي د قومونو واقعات ستاسو مخې ته دي او یا کم از کم د مرګ نه وروسته خو خود د ده لپاره دا سختې سزاګانې دي چې مرګ سره به شروع شي تر قیامته پورې د هغې نه مخکې بیا معلومه ده چې انتها د هغې شته دی نه د هغې الله تعالی بیان کوي. دویم به دوی دا خبره کوله چې بھائی مونږ داسې یو مونږ داسې یو دنیا کې نه آخرت کې به هم مونږ ته عزت حاصلي اول خو آخرت شته دی نه جنت دوزخ نشته دا ستاسو خپله یوه مسله ده. خو که بالفرض یو تقدیر دا کافران وایي جنت دوزخ وایي نو بیا به جنت زموږ ځي لکه څنګه چې دنیا کې مونږ ته دا عزت حاصل دی نو دارنګه مونږ الله تعالی ته پسند یو نو آخرت کې به هم الله تعالی مونږ دا عزت راکړي. الله تعالی وایي ورځه د ټولو نه مخکې به تاسو کوم ځای ته ځای دوزخ ته پسې تاسو به دوزخ کې اول غړمبه غورځېږئ او بیا به ستاسو تابعدار تاسو پسې راځي. دا زبانی جب خرج کی دی الله تعالی په دې باندې تنقید اوس ته الله تعالی خپل نعمتونه بیانې خو بیان د نعمتونو دا د دې لپاره کیږي چې هر یو انسان دا الله د نعمتونو شکریا ادا کړي. شکریا تاسو ته معلومه ده چې هر نعمت ځان ځان له شکرې دي تش په الحمدلله باندې کار نه کیږي. څنګه نعمتونه چې الله تعالی درکړي دي هغه سی به شکریا ده الله تعالی ادا کړي. روح بدن درکړې دې دې سو شکریا ده. بهترین فراغ زندگی درکړې ده دې سو شکریا ده. تعالی چې دې کار ستر کې غوونه درکړې دي دا دې سو شکریا ده. سکون پکار دي اولاد درکړې دې دا دې سو شکریا ده. مال درکړې دې دا دې سو شکریا ده. دا څه ور پسې شه یوازې الحمدلله باندې ګرکار نکېږي چې کوم نعمتونه الله تعالی درکړې دي او دای درته ویلې دي چې دا نعمتونه په فلاني ځای کې صرف کړي نو دا نعمتونه په هغه ځایونو کې خرچ کول دا په حقیقت کې شکریه د نعمتونو د الله تعالی ده. بدن به مونږ کوم ځای خرچ کړو دا خپله توانایي او دا قوت به کوم ځای خرچ کړو الله تعالی قوت د سمع او د بصر د لیدو اخرې دا به کوم ځای خرچ کړو دانګي چې نور کوم آفاقي نعمتونه دي کاغه بیرونی نعمتونه دي هغه به مونږ کوم ځای خرچ کړو. هر یو ته مسله معلومه ده الله تعالی مطالبه زمونږ نه دي چې نعمتونه په موږ ډوب کړو دي خو د دې نعمتونو شکریا ادا کا ورنه د قیامت پر ورځ باندې یو یو انعام تفوس به الله تعالی کوي چې دا نعمت تعالی ما درکړو تا دې سره سره دې اختیار کړی دا تاسو کړی دي نو مونږ به دې الله تعالی ونه نعمتونه مې درکړو. او بیا دا چې بهترین نعمت الله تعالی بیا نه چې باغی کې دا الله دی او والی دلایل موجود دي مخه تا ګوره دا ساری دي الله تعالی زمونږ د فائدې لپاره پیدا کړی دي هغه باندې بار بار داري مونږو پیدا دي نه اخلو پر سر جسم را لوازمات کې غټول مونږ ته حاصلېږي سرمن او بکی وسته دا غیر پکار راځي. الله تعالی و انسان تلک سوچی کا تا ته جسم را بهترین یو نعمت در کوم چې هغه نعمت د پیو دی اور دا پر الله تعالی د دې ساروی په دې بدن کې چې پیدا کړي دا خپل معلومه نه چې دا واخو کړی بوس بوس او داسې زونه وکړي الله تعالی بیا د دې نسوس زونه پیدا کړي تاسو ته معلومه ده چې دا تو عام کله لاشي مې ده وای ګرم کی دا تو عام اور دا تو عام عظم شي دا درو حصو کې تقسیم شي یوا حساب د دې تو عام لری کې لاندې کینی هغه ته خوشام ویل کیږي هغه ته باندې او بل حصہ دا الله تعالی د زغ تو عام نه پېږي کی پساری په خېټه د دې ساری کې دا دا غوبر او د خوشام د پاسه وي او هغه د پاسه بیا وینه دا درې طبقه ته ګوره فرات لار مه دیتا اور مه دی جو زر خپل عملو کو دا غدریو حصو کی تقسیم شه لاندو کو شان دی د پاسو کی سدی پئی دی او دا غیر پاسه وینه دا یا تاسو ته معلومه خبره ده چې دا پای ته دی دو نجس سیزونو په دې میس کې ده لاندو کو شان پاس نه وینه نه پکی د کو شان بدبریشتا الله تعالی وی دا نعمت خپل بندگان له ورګوم کبدی کی د غوشان او بدبوئی راشی نظاما بنده بنا غینا مخړی الله په مون دومره مهنده چې نس کې راپېدی دی لاندې طرف نه معمولی د غشایان او بدبوئی پرې پېو کې نشتا پاس دې وینه دا لیکن دې پېو کې کولې دې نه کارنګوم نشتا الله تعالی وایي کله دې نه دارنګې پېو سره شامل شي او خپل بنده له ورکم نا هغه په یاده مکروه غړي محبت نه اړي الله تعالی دې وینه درنګ نه دا پې صاف ساتلې دي د غشان او بدبوئی نه دا پاک ساتلې دي دا غشان لاشي لاندې لري تا دا وینه پاک نه لاړ شي رغونه تا اور دا په الله تعالی د غساوی غرغونه اور غلاظ تراولي فل سوچتا په دې باندې ما سیوا د الله تعالی نه بل ذات قادر وي شي د بل چا په اختیار کې داشتا د دې نه لوی دلیل اخلي د الله د وحدانيت بل کې دی شي ودا خلا فريدا دا په ارز ستا مخې ته دي سوچ دا د پکار دي ځین نمبر الله تعالی وي چې دا ونی دي تاسو په وړاندې دي په دې ونه کې الله تعالی مې وی کوي دا هغه ونه مختلف سيزونه انسانان جوړي سوچ تاسو وګه دې ونه تاسو دا مې وی څنګه درکري کوم انداز سره دي چې دا اوس نه دا موږ سوچو کوي او ترين نمبر الله تعالی دی هم چې په حواله باندې بیان کوي اته تمام مخلوقات ته الله تعالی د خپل بندګۍ ته ایده کولی دا هر یو مخلوق ته دا کولی دي چې دا شی خوراو دا شی مخرا معصوم بچي مخلوق ته دا شی هغه ته د خوراک طریقه وایي که اسپیټالونو او ډاکټرانو کولی دا به څومره ډېر کرام کار لیکن الله تعالی کوم یو شی چې پیدا کړی دی هغه ته طریقې دي ژوند ته ورو کولی دي دا بخره او دا بنوکره هغه ته چنچن بچي دي او هغه ته انسان بچي دي دا انسان چې انسان ته پیدا شي او دا چې الله تعالی نو کولی چې دا شو چې چې په ما دا په وړه چا دې خېټو تر رسول بیا په څه چل بوندو موږ به واښوم ته سیندې کوو چې ته به دا څه چل وکړه شیاد ساته هر یو شي ته الله تعالی طریقې کولې خو په دې تمام مخلوقات کې مچې سناشنا طریقه دا دې ته ځان ځان صفات او کمالات دي الله تعالی دې په ذهن کې کمی خبرې جوړې دي سوچ تاسو کوي دا مچو اول دې زمين ته وګورئ چې دا زمين دې دا خاني کمی جوړي دا ټول مسدس جوړې کړې دي شپغو ذل هو ولا یو خانه د دې د شپغو ذل هو ولا اونې د شپغو ذل هو نه دا کوم شي د بیا دې ته نه پورا هوا رسي نه پورا دې ته نور رسي او نه پورا د دې یاد هغه درا غسلې شي بدون مدنه د بها مها فات کیږي او ځان تاسو سوچ کړئ په کوم انداز باندې چې دې دا ببو ذ خپل جوړ کړی دی په دې کې دا خانی جوړې کړی دی که یو انسان د دنیا یو لوی انجینیر او هغه ته وایي چې راشه خانه دا څه شی به ته جوړه د پلاستیکو د مثالونه دا هغه به په سورج کې تیری او په داسې انداز به قطعا رانه ولي چې په کم انداز دغه معماران دا کار کړی دی په دنیا د خدای نشي راوستلی یو لوی نه لوی حکیم هغه ذهن کې داراله چې راشه اوس داسې یو بلا جوړه کا همدک کسې ببوزه پلاستیک نه جوړ کا په دغه انداز باندې مچا راوستي هغې کې کینولې مچو بیا هغې له خپله لیپایي ورکړې ده خپل نه پای یې نه ور کړی دا لیوی ولا ور کړی دی د مو مو لیوی ور کړی دی او خپل طریقې په کې کړی دی دا غې نه روس ته بیا پاږي د سړي هغه خپل کبیر او داسې زنه ټولې یو د خدای څخه دې ته سوچ کوي دین نمبر د دې نظام حکومت هم ساجي دی د دې ځان له بادشاہان دی د دې ځان له وزیران دی د دې ځان له چپلاسیان په ګډ باندې ولاړ دی د دې ځان له خادمان دی وایي سمجه ولي کی چلاشه تاسو په دادا سزونه راړې خو چې کله دا دي جدې په اړه راشي د وین پالا بار کسان ولر دي ملک او دوی یا اسوب دي د ملکی نوم دي هغه دا سمجه مار پیږي هغه یې خر اچین ته نور ورته سي دا هغه یا اسوب دا کسان بار ضروري دي پیرا دارا چې دا کمی بچای د بار نه دا سراړي تاسو ته سوېس بس نه کنه تاسو هغه ټول کارخانو کې سفلا دا سکرپټ خاصا مړی تاسو خپل جواب په هغه پردو جواب باندې پوښتنه کوي بای دا شی چې په هر نه راړي نو دا بار چې کوم ولاړی لګا ګوره خو ته ولا ګوره خو سره چرته ګندګي خو نشتا سوچ تاسو ته خو سره چرته ګندګي خو نشتا چرته نجاست خو نشتا چرته بدبوې خو نشتا اسه نه دا نجاست د بین تر اذن نه کی دا بدبوې د بین تر اذن نه کی نو هغه وو ګوري چې ودرې په ځای باندې اول په موږ سره کوه تعالی شي کو معاینه کو نو کله کله مچای سره ګندګي چرته لګېدلې و نو چې راپورټ لاړ شي واپس حکم راځي دا مړه ده دن نارانه شي سوچ تاسو کوي سم د انسانانو غوته کی ترتیب دي سه مقرر کړی دي چې تاسو به موم راړې الکه تاسو به دلته دا شی جوړه وې سمې ماران دی پګي او د دې دا ملګری چې دا هغه ور بچی هغه راوړي تقریبا چې په افتد وافتو کې په زرګونو زرګونو باندې اګای شي او هغه څخه داغې نه بچي پیدا کیږي. یو نظام د سلطنت هم دغه قائم دی. تاسو ته خپله معلومه ده ځان له بادشاہي قائم کړی ده. الله تعالی دا غیر بیان کوي چې دې مچو ته تاسو وګورئ دا د خپل کبین نه څومره لرې لاړه شي. روډ نشتا، لار نشتا، کوڅه نشتا، دا نه چې دا پلانه لار ده او دا پلانه لار ده. په میز د اسمان باندې روانې ورو امید دا ده د خپل کبین نه لاړه شي. الله تعالی وایي چې کوم طرف ته ځي ټولې لارې ما ستا لپاره تابع کړي دي، واپس په خپل ځای راځي. د بل چا کبین له نځي دومره لرې لاړه شي دا څه شی راړي بیا دلته څه جوړېږي او باغي کې الله تعالی د انسان لپاره بیا کوم فوائد ښی دي او کمې څه دي پای کې علاجونه دي. واضحه خبره ده دو سیزونه د علاج دي، یو قرآن اور دویم نمبر کبین خلاصه شو. حدیث کے راضی دا دو سیزونه د علاج دي. دې سره صحت صحیح ته حاصلېږي خو یا مخلوط بل شي سره خلق کې اور یا ڈاریک دفعہ سے سنا لکہ بلغمی مزاج والا تو پارا بغیر جو ختم کبین داخدہ بیماری لے رکھئی اور نور بیماری چی دی یا بے دفعہ سے سٹی یا بے نور دوایا نہ سرے ہو جائے کئی دانا دا چی دنی تازی لارش ہے چاہتا چی دے کم سڑی دے شوگر بیماری ہو دھم ہوتنے ہو توارا ہوئے چی دے ہو سرانی نہیں گی آجے نا بل طرف تے رسکت ہے غرض دا دے چی دا بازی خلطا اور بازی دا بل طرف ڈاریک اگل سر صحت را دیجی. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی اوتر حاضر شا وی حضرت روڑ میں بیمار دے اور داس استطلاق البطن دے تو سنا پہ لگی دلی گی ویلار شا گبین پہ اس کا پیار آگے ویلار شا گبین پہ اس کا قدرین دل بیار آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد روڑ خیٹھ درور بولتا اور جی دیل آلہ بیا ٹکشیو دیکھ اللہ تعالیٰ زیخی دی شفائی خدا شفائی اور تیلی شفانا شفا کے ناری دو زخت ہوئی ان کو جلال جو ہے خدا شفائی ہو کے مانا ہمارے چاہ غزائی دے ضرور رو سے نا شفا جدا شے دے شفا جدا خدا تو کرے کم بیمار دے جدوا دو ہے تازمو جو خدا شفا ور کی شفا خود جہنم اگر کند را بودا پارے شفا مانا صحت خا رشین دا زیر تاز ہوئے پدی نہیں ہے مجھے زخلی لرال بس غرور ہے داغی بیان اللہ تعالیٰ کے چلے دی تا خوبورا دی مچو نظام تا خوبورا دی ترتیب تا خوبورا دا شید دی پسر کی چاہ جو لے رہے یو انسان کو یو مجھے دی شفاو رز محنت کیا خسر پولی شی واحد تک دیو دا اللہ تبارک و تعالیٰ ذات دے چی مخلوق تا کم قسم حکم کئی او سشی داغی پسر کیا چی اللہ تعالیٰ کا دیبان قادر دے تدغا نعمتون بیان اللہ تعالیٰ کے او بیاد دین رسکو چی بڑا شی لازو تا پلس ہوئی داغ بیا سحالی داغی بیان اللہ تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يعاقب الله كثرتني صلى الله تعالى الناس ذا خلق بظلمهم فسبب ظلم دي اخذ عبارت حالات نه دي ته الله تعالى عذاب ولي الله تعالى سکول حالات ولي دا خلق په سبب ظلم دي په سبب د کفر دي په سبب د شرک دي په سبب د گناهونو دي نو ما تر کاله ها نو پرش الله تعالى په مقدس متامن داب وتني یو حرکت کوي یو حرکت کوي په ولي چې په دې زمين باندې انسان ني دا نور څه نه کوي چې انسان ګره کله ختم شه دا هر څه ختم شو دا هر څه الله تعالی د انسان لپاره پیدا کړی دي چې انسانان ختم شنو بیا بل شی په دې روی زمين پاتې کېدې نشي. الله تعالی وي متوي تاسو دا خبرې غلطه متوي ما دا هر شی لپاره یو وخت مقرر کړی دی هغه ټیم باندې عذاب راځي موقع الله تعالی ورکی ډیر نه دانا دي ګناهونه کوي کوي کوي الله تعالی توفیق ور سره ملګری شي تو وو باسي کې سړي ځم شي نو دا اول وخت دا وحشي دی وحشي حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید کړه احنا صحبہ نبی علیہ السلام مخلے چکلہ دے راہ ہے اور دے ایمان روڑے لو پیغمبر علیہ السلام کے نتبوس کے نہ اغاو نہ سب بہترین داس انداز کے جواب اور کئی سڑے اغیت حیران دی بے الحمدللہ چی زمان دا قتل دا وجنا حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ جنت دلار او قدیم الحمدللہ چی دا اغاو وصف ما اول غارد ورنزد جہنم تلی کرم سوچ دے خبر ہے ډیره قیمتي خبر ہے کړه وی زمان د لاس په حضرت هغه مرشه او شهید شه لیکن کم خالا که زدا خد لاس په دغه موقع باندې مرو نه زبر جهنم میاست کړم صحابي دې بیا روز ایمان نه ولري مسلمان ای کذاب د دې لاس مردار شوی دی پیغمبر علی السلام وی هغه کس له ضمانت دی جنت کوم چې مسلمان سو مردار کی هم د دې لاس هغه بیا مردار شو دی تل خبر هم سمره قیمتي خبر ہے کړه چې زه زمان د لاس په هغه جنت ته لا کو هغه د لاس زمو فدقا موقع دو حد و موقع و کافر مروے فزخبہ دی جہنم مستد جم اللہ ما سرم احسان کو یا غسر احسان کو اللہ تعالیٰ وی گورا سمدستی دی نحلا کن موقع در کن ممکن دا چکا سمشی تو گو باسی کفر مواقص شی آمال دی برابر شی جنقا ولیکن یو آخرهم لیکن اللہ تعالیٰ رسو کئی داخل تخفل صبر سرا اللہ تعالیٰ غیر صابر ذات کو الى اجل مسمى یو نیټه معلومه تا چې هغه ختمې دل د عمرونو د دوی وی انقطاع عمرهم چې هغه د دوی د عمرونو ختمې دل دي هر یو انسان لپاره الله تعالی عمر مقرر کړی دی هغه عمر چې ختم کی داغه نرسو د الله تعالی فیصله ورته متوجی کی فایذا جاء اجلهم کله چې راشه وخت مقرر د مرګ دی لا استاخرون ساعتا دایمن رسو کی داغه نه او سات ولا استقدمون ان مکی کی نه مکی کی دلشتا او نه داغه نه رسو کی دلشتا هغه موقع باندې به دی چې عذاب او الله مقرر کړی دی او قام مرګ دی الله تعالی دې نشه کوي ويجعلون لله او غرزي دي يعني غني دي الله تبارك وتعالى دپارا ما هغونا يكرهون لانفسهم چې د خپل ځان لپاره عبادت کوي پر مسله دې رسوا الله تعالى وي ښا ما د پاره خو اسلام علي کې ستاسو نه دي او ځان د پاره زمونږ ته خوشالي ده او که ضرور چې په خپل سبي جا درګه نو ته وایي چې راز وي ځان دې پرې دم او کنه په خاورو کې ورمنډم خپل خو دومره باغي خفګيږي او ما د پاره ځان چرته کې د عقل تقاضا هم نه ده خامو خبرې ده وتصف السنتهم الكذب وبيان شبه دوی دروغ وای چې دوی دروغ دروغ دوی خبر وای چې ان لهم الحسنى چې وی به دوی د پاره آخرت کې خوشاله او جنت او خوشاله دي نه ته آخرت وی او نحن فی الجنه موږ جنت کې ان کان محمد صادقا ته محمد علی السلام صادق په دې خبره چې آخرت وکا نو یاران التم دعوت کوي چې نحن فی الجنه التم معنا مخکیزي معنا دار جوړ کړه چې زبانی جمع قدمی برابر ایو لا جرم الله تعالی وی حق ردا خبر اور خامخا ان لهم النار جدی کسان دفار بدو زمی چی کم کسان کو کفر دو دنیا نلال و ان لهم مفرطون او بیشک دی بز خلول شکو سختا و کلار اب ام زیخا داور قصیب ملائکہ یو غرب او داسی نیو پر روانی کنا نو مفرط پا مانا دی چاہ سر شو از خلول شکو سختا سیغر مجھول دا و ان لهم مفرطون او دی با مخی کول شکا دی یعنی مخی بلی گلی شکو سختا مفرط پا مانا دا چاہ سر دی فارد وی دا طول انو مخی چی او شی دا چاہ دا انتظام دا پارا مخی لار شی نو دی با دا طول انو مخی چی دی کنا غصی دی گلی شی دی جہنم دا جتاس خوب کپراتے اللہ اللہ تعالیٰ وی قسم پا خدا پخبر ذات بانے قسم کئی لقد ارسلنا چلی گلی منگا پیغمبران الہ ممن امتنو تا من قبل کا مختستانا استانا مختم سمران بیا لی گلی فزینا لہم شیطانو پس خیستکڑی بیت شیطان آمالہم اگر ردی عملون دی آمالہم الخبیصہ ردی عملون ناکار عملون شیطان دیتا خیستکڑی دی ورا شیطان خدا قسم کھولے اللہ تعالیٰ وی چدا کسان معفی وارز بے معفکوم نو شیطان قسم وکړ چې دا ګناه ورته خوښته کوم چې دې په لاګې نه توبه وباسي نن ډیر داسې دي کنه چې کته ورته سوال نه ګناه وي ته دومره خوښ نه چې توفیق ته توبه غریبانان ته نه سي پیږي فهو ولیهم اليوم دغه شیطان رسول په حمایت دی د دې په دغه رضوان دی حمایت کوون کې مددگار دوست ناصر شیطان دې سکول شي نه د دنیا کې ورپسې منډه والی اخرت ته باندې ولي وږي ولهم عذاب علیم او دې لپاره عذاب دردناک دی وما انزلنا لك القران ان تدل على من تاب ذا القران الا لتبين لهم ما قد دير قال چې بیان کړي خلقتا الذي حق دين و رحمان اختلفوا فيه چې دې اختلاف کړل په کې قران دې لپاره راغلو چې خلق په مس کې کوم ديني اختلافات وو چې دې سره خپل ديني اختلافات ختم کړي یو نظریه باندې ټول را جمع شي او یو ځان لپاره احکام یو کې سم عمل ځکه احکامو کې فرق نشته مسائلو کې فرق نشته دانشته چې دا غټ دی دا وړکړي دا فلان دی دا فلان دی نسب نظریه یو دا احکام یو دي کپ کې غټ دی کوړ کړي واه دا اور دا قران هدایت و رحمتا اور دارنګ رحمت په لپاره دا قوم جو جنون چاغي دي ایمان لوري کوم قوم چې ایمان لري هغه لپاره دا رحمت دي او کوم قوم چې هغه انکار کوي دا قران دا غیر لپاره رحمت او سبب د عذاب دي پنځم دلیل اخري دا الله تعالی په وحدانیت باندې والله انزل الله تعالی وربی من السماء ذ طرف دا اسمان نه مانو سمان مراد ور یزدا یا طرف دا اسمان اسمان ذ طرف نه الله تعالی باران وری فاحیا به الارض تر تازه کی پدی سرز متا احیا عبارت تر تازه گئے نری تر تازه کی پدی سر لازم متا بعد ابو دی اپس دوچی دو دی زم کینا احیا مو دوار معنا مجاز مستعمل دی معنا حقیقی نه دا تر تازه کی دا زم متا پس دوچی دو دا بنا مگه چې کرے وځي ودا سے بن کر شانی چې باران دوش اوپر سی جو بغنی کی تر تازه شي پدی پدی شي ان فی ذلک بشک پدی دلائل تخامخ فدغه مذکور دلائل دان دلائل دا قوم مقاربی یسمعون چې کوم قوم دا دلائل په اوري د زړه په خبرو باندې اوري خاموش ورته کینی دغه خلق لپاره پدی کې دلائل د وحدانیت الله تعالی شته و ان لکم ور بشک استاس لپاره فن انعام پدی حیوانات کې لا عبرت سامان د چاري د عبرت دی دا حیوانات چې شکور استاس مخې ته دی په کورونو کې ساته دا هر استاس نه چاته نه ګرځي دې چې الله تعالی استاس لپاره سامان د عبرت یې خري سری هغه بیان د عبرت داري نسقی کم سکو منگا پتاسو باندے مما دا حقا پیونا فی بطونی ہی چاگا حاصل لی پخیٹو ددوئی کے ددئی پخیٹو کے اللہ تعالی یو شے پیدا کئی اغیتا پیوئی دقا پیمون پتاسو باندے سکو دا مما بیان دا سرادی من بین فرسن خو پمیز دا خوشایانو و دمین او پمیز دمینو کی دیب دارمینا لان دا خوشایان پمیز کے سپیشل پر اصنا تاسو جتری جتن دیلتے چتونا متونا نشتا دا دونم دکتا سے یو زیدی لان دا خوشان دی داغی اثر پر اوکی نشتا دا پاس پسی شده مینا دا میز کی دا پایی دی نپکی دا مینا رنشتا نپکی دا خوشانو پر دوشتا اوکر پر یو زیدی لکا دی کاندور کی دا تور سی سنو واجو ہے لانو دی چه تاسوی تا خانی دی او دلتا را بلال بدنا دا دا اللہ تعالی قدرت تخا باینا فرسن کمیز دا خوشانو و دا من او دا چاچ دا مینا کی لبنن پای حکم پای خالصان صاف سدرا خالصان مانا صاف سدرا نپکی لان دا نپکی رنگ دا بینشتا او نپکی رائے ہار با کوئی دی چاچ دا خوشانو او دی سنگا سائغن لشاربین نرم آس مرمائی سر سری یعنی تیری دون کی دمرا مزیدار دی کو جتا سسکے نا پمکزی خدا دی دی چارا پارا دارا پارا دسکون کی رفائی چکم تسان پیس کی نا آسان دیا سر دا غفائی دی تیری دو دا سکنی کی کی دمرا مزیدار دی خان ومن ثمرات النخیل اور دارنگی اللہ تعالیٰ و استاز دو پارا عبرت تے باغا میو دی چاکی دا کجورو والا نابیو دانگورو کی دی کم تاس ہو گو رہے چدا کجوری دانگور اللہ تعالیٰ پا دی بودو کی سنگو یا سنسو سنگت نجون سو تتخذون منه چې جوړوي تاسو د دینه سکر از سرکا او پر سکر نو مراد شراب شي دا صورت صورت مکی ده او حرمت د شراب مدنی دور کرا غلې ده پر سکر نو مراد د تناشا نشاور شي شي لگا اکثر مفسرین دا رہے چې د دینه مراد شراب دي نو دا د مکی دور خبره ده په مکی دور کې لا حرمت د شراب نور راغله دا ځان له دا جوړوي ورثن حسنا خوراک فیصلہ نور څنګه خیسته خیسته فراتونه تاسو دا غورو نه جوړوي د کجورو نه جوړوي هر قسم فراتونه لیکلي دي ان فی ذلک بشک بدی کلایتن خامخا دلایل دی رقام دا قام د پاره یاد لرو چې هغه استعمال د عقل کوي ته مخدد چې استعمال د عقل کوي دا غي د قران نه ځان له علوم توحید راوړي او د رسالت راوړي وا او ها ربک اواتنا ارستا فزله چا کې لن نحلي فزله هغه مچای کې د مچای فزله الله تعالی او خبر واچولا دلته وحی په معنا د چا سره دی د الهام سره وحی په معنا د قول سره وحی په معنا د چا سره دی په څه کې اچول سره د وحی نوم سره هغه معنا نه ده مراد چې کوم انبیو ته الله تعالی کوي د وحی غني معنی دی په معنا د الهام سره دی په معنا د هدایت سره دی په معنا د وشتل دی او شی په څه دی یو انسان کې دی سره دی په معنا د اچول دی شی په څه دی سره دی دلته معنا اچول دی واچول الله تعالی یعنی رب ستا الی النهل فزله چا دی دغه مچو کې ان تخذی من الجبال چې جوړاو ته ځان له فخرونو کې من په معنا د فی سره فخرونو چې جوړاو بو تن کورونه غرونه کې ته چا ملکیت نشتا آزاد خدای ځان له پکې کبینان جوړاو مچای پتاي زینو کې کبینان جوړي ومن الشجر فهون کې هم زنګل ته لاړه شه زون دي پکې پراشه باغی کې ځان له چا مستیار نشتا غبین جوړاو ومن ما یارشو او هغه چې دای کوم چتونه جوړي د پاره د انګورو ور انګورو له سفر جوړ دي دا انګور ته پاسه نه اوفيږي هغه به ویرا دې صاف سوتري خو کوم چې جلا شدا د دای ملکی ته نه دي او تا د اجازه ته پردیم ملکیت کې ځان له کور جوړا یې سفرونو کې ځان له جوړا کورونه خو جوړ شو ثم کلی بیا پرای تاسو من کل ثمرات هر قسم میوه زم یو پسی فسبکی سبول ربکی او زت په لارو د رب ستا زللا چې الله تعالی آسان کړی دی تاسو دا لارې تاسو آسان دی ریږي بدل نه شپه وو بل لري لار شه بیا به د خپل کبینو د خپل چتې لاره دې پروا نه کا حکم ورته دادې سیبا مچې نه خپل ځای خطا کیږي نه کار سمره لري لار شه یخرجو من بطونها اور بیا روزی دی چانا د خېټو د دې مچونا شرابن شا غبین مختلفون الوانه چې مختلف رنگونه داږي د هر ځای خوراک ځان لري داغه مطابق لکه دا سور غبین دي دا شین غبین دي دا سپین غبین دي دا خلان غبین دي هغه ځای سره مناسب چې څنګه دا هغه ځای خوراک لري داغه مطابق هغه رنگ دي چې وي د غبین دي مختلف رنگونه وي ښه فيه چې په دې غبین کې شفاء للناس علاج چار پاره دي د خلکو لپاره علیکم بالشفاءین پیغمبر علیه السلام وي یاد شفا سزونه تاسو ځان له استعمال کړئ العسل والقران یا عسل جبین دی او زمزره تاسو علاج الله تعالی دی قران کې څه راشه کنه دا زده او د خپل غفد او اخلاق او د فضو عقاید او د فضو اعمال اسلام ته وته دې سره به کیږي کوم صاحب ورا مونږ ته ویل کسه کې ځان دی قران کې ګورم چې څنګه یو ځای به ځان کې نقصان لیدو قران خبره کوي مونږ به ځان برابر ته بیا برابر ان فی ذلک بشک فدی مذکور کے دلائل دا قام دفارا یتفکرون چا غی فکر کئی دا اللہ تعالیٰ فدی نعمتنو کے واللہ خلقکم اللہ تعالیٰ تاسو پیدا کریے ثم یتوفاکم یا دا اللہ تعالیٰ وفات کئی یعنی روح بستا سنو باسی برابر دا سبیانن معصومانی او شابن نوجوانانی او قہولا یا بڑاگانی سوکو معصومان وفات چھی سوکو نوجوانان وفات چھی او سوکو بڑاگان وفات چھی ومنکم او باز استاسو من آغدی یرد الارض للعمر چه رسول شدی اغا ناکار عمر تا اغا ناکار عمر خدا ناکار عمر اللہ تعالیٰ کو علماء مراولی خدا علماء هر صبر زندگی اللہ تعالیٰ او گدد خدا حالت مرازی جرابی تا کم بیان شوئے ہو دا خدا احسان دے دا تو شلو کالا عالم بید آغا زمن بسحی بھی هر صبح آغا بسحی کرتی اس طرح بیداتی نہیں لکن آمون چکڑی ولو آئی لا یعلم لکے لا یعلم ایل پارا چنپوی کی دے بعد علم رسط دا پوینا شیئن پہیسی او شیئن ہر سبت انتا یاد دادا دی دادا دی دادا دی اور بیا چدا سی زمانی تو بچے دا سی دی بچے دا سی دی اس بدر تو اس بدر بیا ہی اس بدر تو اس بدر بیا ہی یو دن دے دخل بچی رو اور کوالی غوا کئی دی لیو یا زل چتا کارگا پا دیوال ناس تو پا بنای مخت کو بنای اس بار چا اس بنا گانی شو بنای بانے ناس تے ندا معصوم ہوئی دی بابا جانا دا سی دی میدا کارگا دے چیو سات دیر شی بابا دا سی دی دا کارگا دے یا جو سات دیر شی بابا دا سی دی پلار دا سی دی دا کارگا دے پچیس بار اگر سوال کرے دے اور دفتار جواب اور کرے دے اٹھائے رہے کی نکلی دے نبیات لار کو اٹھائے شا زین آجا آشا تفوز دے نہ کہیں بچی ادا سری وہ آگا کر جا رہا کرے بچی ادا سری میں پلار ادا کر کرے جو ساتھ بچی ادا سری شے دے نہ ماتے جفتاری یہ رہے گا تو رستہ سوچو گا دیا کو درین درین زلبان دے زین چلے گا نا اگر بیات پا رہی جاتا شے دا لار تسس ہوئی لار سمرا مہربان ہو سمرا اور صلاح نبیات ہوتا ہی پلار ہوتا ہی بچی ادا پارا شا ڈائری ہوتا رہا لوگی دا یہ زمانہ کی تماسم بھی تا زمانہ دا دی پبارہ کی 25 بار تفوز کرے دے اور ماں ہر ذل پڑھا کہ اپنے مینے سارا جواب در کرے دے ستانا ماں پہ درین ذل تفوز سکنے دا غی جواب بھی اسو ہوئے گئے پہ دے تو گورا چیز سڑے دا سے وقت ہو رسی اس پہ دے یوشی تک ہو سکی تو جلے دے پاشی کنا یار دا سری تو پہ بیاوی چارا پلار دا شیر یو سات پہ پس ہوئی اللہ تعالی ہوئی دا سے زندگی تب مراونم چھ پاس تا پوئی ندا ہر سے بستا سنے ایر شی او دیو یو شی بار بار تا پوس بکے خطا سنے کو علمو اللہ تعالیٰ جانے روی عالم کا ہر سمرم گناہ شد خدا شان دے دا آغا کا حافظہ دا آغا کا عقل سوا کی گی بکمی گی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم قدیر تحری و شبان عالم اور خاون دے چارے دا خدر او بچر پلی صلی اللہ تعالیٰ انہا صدا خلق بظلمہم دو وجد ظلم دبینا مات مرکا نبو پریسو اللہ تعالیٰ علیہا بمخلص مکا من دابتن یو حرکت کو ان کے او جاسے اللہ تعالیٰ دا حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کی تھی ولیکن وفرهم لیکن اللہ تعالیٰ دا خلق رسکی بلا اجل مسمع اغنی جے معلومی تا جاگا ختم دل کا عمرون دبوئی دی فیضا جا جلہم کلچرا شاگا نیتا معلوم دبوئی لا استغفرون ساعتا دی بن رسکی کی داگنی ساعت ولا استغفرون نبت نمخی کی گی ویجعلون للہ گرزی دی دا اللہ دفارا ما حق جنتا یک رہون لینفسهم چدا کل زامن دفارا لگ بنی یک رہون لینفسهم ورسل مقدر کن کے پرنگا سنید وَتَصِفَال سَنَتُهُمْ اَوَائِ شَبِدَ دُوِي دَرُو اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَا چِ بے شکر دوی دا پارا با زید خوشحالی وی یعنی پیغمبر چی کم خبر دی کدا رشتی آوی ومن لبال دی جنتی لا جرم آخا مخا انَّ لَهُمْ بِبَ دلی تا فران دا پارا اَنَّا رُو وَأَنَّ هُمْ مُفَتُونَ دی بدی تا اول لی گلیشی زغلول بشی دیتا مخت بپولیش مخت پولی بشی دی جانتا فاللہ قسم تا اللہ تعالیٰ باندی یا قسم تی اللہ لقد ارسلنا لیکنی من کے غمبران اللہ ومن قومن کا من قبل کا مفتستانا فزینا لما شیطانا فاستدرو دید شیطانا مالا هم لبا عمال دید فهو ولیهم دا شیطان بمر گرد دید مددگار دید الیوم ان اللہ زیانی قیامت پر ازمان زیدی وقت سے کرن چاہتا پس دنیا کے من دے والے ولهم عذابنا لی بید پر عذاب کرنا کی وما انزلنا من میرا لبل علیک الکتاب تاک دا قرآن اللہ لتبینا مدر چھ بیان کتا لہم دے خلق دا اللہ جی آیا احکام اختلفو فیہ چھتے اختلاف کو لکا غیتی بادیر پارا اللہ تعالیٰ را لے کرے دے وہدن او دا قرآن اللہ را لے کرے دے ہدایت دفارا ورحمتن او دا قرآن رحمت را لے کرے شوئن دا فہم دے پارا یکنون چی ایمان دولی واللہ واللہ تعالیٰ انزل من السماع ورید آسمان دے طرف نمانو دے